ai scutit bine. Da. Și să nu dai 10 lei pe el. Uite aici să-mi dați un interviu. Acum? Cum găsiți Muzeul Satului în 2014? Frumos ca întotdeauna, în sensul tradiției vechi, în sensul de a admira vechea civilizație țărănească, dar la fel de îngrijit ca întotdeauna, adică mai mult sau mai puțin. Mai puțin îngrijit. De contemporani. Nu? Cineva din străinătate care ar veni ar putea să înțeleagă modul de viață și spiritualitatea noastră? Ar putea să înțeleagă într-o anumită măsură, da. Ar putea să existe și corespondențe, similitudini cu ceea ce cunosc ei, în alte sau culturi. Să fie în altă, în cultura lor, sau să fie ceva cu totul inedit, cu totul nou. Oricum ar fi, fascinant. Fascinant și să întâlnească ceva asemănător și să întâlnească ceva cu totul necunoscut. Pentru mine e tulburător că încă mai întâlnesc în satele României asemenea exponate, asemenea case, da, în realitate. Da. E adevărat, în unele zone... Alte cuvinte, este un muzeu care încă mai are contact cu realitatea. Da, în măsura în care mai sunt locuri unde s-au păstrat modul de a construi vechi și casele și așa mai departe, sau alte obiecte, alte lucruri de uz casnic din vechime, da, e adevărat. Și de ce nu? Pentru că am văzut aici lucruri foarte, obiecte foarte trainice, foarte bine construite. Și de ce s-ar renunța la un la mod... La lucrurile bine construite. Da, la un mod de a crea, de a utiliza un obiect și să, decât dacă modernitatea vine cu ceva care e cu adevărat folositor, atunci înlocuiește, dar dacă nu, probabil că mulți preferă să... În alte societăți lucrurile s-au finalizat cu totul. Epoca muzificată, da, este astea, deja de domeniul istoric. E adevărat, e adevărat. Pentru că pentru noi foarte multe lucruri sunt deja adevărat. Dâncă reale. Da, e adevărat. Studiind acum despre poezia simbolistă, citeam, de exemplu, că poeții noștri scriau despre o realitate, că de ce aveam tradiționaliști și moderniști, scriau despre o realitate care există, păcând, spre exemplu, poeții belgieni, la ei nu mai exista satul. Se eradicase realitatea satului, a lumii rurale. Și pentru ei era o amintire, și, trebuia să... Da, era o nostalgie sau nu mai era deloc. Așa încât, vezi, intervine problema asta. Are sau nu are rost o artă tradițională, o literatură, sau care să mai aibă atingere cu realități, subiecte tradiționale, autohtone și așa mai departe, atâta timp cât realitățile continuă să existe. Nu pot să da, spui dar că... aici sunt tezaurizate, muzeificate, da, anumite lucruri în mod punctual. Da. Însă nu anumită stare, nu colectivitate. Corect, corect, corect. Sunt aduse cât o biserică, cât o casă. Am văzut bărci, am văzut mor de vânt, dar prin câteva exponate nu putem recrea o întreagă comunitate rurală românească. Adică nu ne putem, nu ne putem imagina adevărata dimensiune pe care o presupune existența unor astfel de sate, comunități întregi. Aveam numai exemplele unor case, unor obiecte. Nu? Da. Și atunci ne întrebăm dacă nu numai străinii, dar și noi, care suntem născuți cei sau cei care sunt născuți la oraș, crescuți și care pot să-și reprezinte spiritualitatea acestor oameni. Nu? Și pentru noi este un lucru bun și noi avem nevoie de regăsire, istorie, de această întâlnire. Istorie vie, da. Da. Nu numai pentru cineva care nu are deloc contact cu realitatea românească. Da. E un mare bine. Însă a pornit de la un singur om în timpul comunismului, s-au păstrat lucrurile datorită ideologiei. Da. Acum nu mai știm care e rostul păstrării acestui sat românesc. Da, sunt privite ca niște exponate exotice, ca ceva foarte frumos de așa de contemplat în mijlocul naturii, așa într-o pădure, în mijlocul. Da. Noi am venit pentru ca să luăm aer aici. Da. Și mai puțin pentru a vedea istoria noastră românească. Cei de aici fac bani da. În aceste locuri. Însă cât sunt ele pagini de istorie vie? Adică cu ce ochi le văd aceste locuri tineretul și sau alții în sănătate. Am cu alte cuvinte. Chinezi aici, erau da. De chinezi. Da, da. Mai mulți străini. Cu alte cuvinte, dacă nu am studiat și etnografia și istoria acestor locuri, nu am aprofundat, putem doar privind niște exponate să înțelegem ceva cu adevărat profund despre, nu doar așa să considerăm că am privit și am receptat, înțeles imediat cum era viața, cum era. Astăzi suntem în data de 1 mai 2014. E ziua muncii, toată lumea se e la plimbare. Și e o afluență mare aici, am fotografiat, acum stăm pe o bancă în apropierea unei fântânii oltenești, de lor Mănene, care nu are apă, dar e liniștită. Venirea la Muzeul Satului înseamnă o înțelegere mai bine a romanelor cu conținut sătesc rurale din literatura română? Putem înțelege pe Marin Preda mai bine dacă venim aici să vedem cum arată poeana lui Ocan? Ca și la întrebările anterioare pe care ni le-am pus, răspunsul cred că este într-o anumită măsură. Și cred că, oricum, mult mai mică, chiar și ceea ce numim noi romane țărănești în literatura noastră, nu cred că au puterea să ilustreze cu adevărat o întreagă epocă, un anumit stil. Mă rog, fiecare scriitor are particularitățile lui, are personalitatea lui, o amprentă puternică pe care și-a pus-o în opera respectivă și e dificil de spus. Eu mai spuneam și altă dată, nu cred că nici Rebreanu, nici Coșbuc, nici Sadoveanu, poate nici Marin Preda n-au reușit să prindă un tablou să creioneze tot satul românesc. Da, nici nu, poate că și poate nici nu și-au propus. Poate că o asemenea pretenție e și exagerată, nu e rostul unui roman să facă asta. De aia nu din romane cred că ar trebui să încercăm să pornim o reconstituire. Dar nici muzeul muzeul ăsta e ca un roman, adică este o imagine oarecum fantastică, un colaj de obiecte, de exponate din epoci diferite, din locuri, din regiuni diferite ale României, în care niciodată aceste locuințe n-au stat una lângă alta. Exact, tocmai de-aia ziceam că e fantastic, o lume fantastică. Da. Așa că totdeauna reconstituirea sau sentimentul pe care îl ai este parțial, în măsura în care tu cunoști trecutul, în care ai o percepție și o sensibilitate mai mult sau mai puțin acută pentru a înțelege istoria, aceste lucruri. Și ar trebui să îmbinăm istoria cu literatura, cu mersul exact. Aici. Da. Dar totuși mersul aici rezolvă ceva. Oamenii, privindu-și trecutul, devin mai sensibili la anumite forme de cultură și de arhitectură. E adevărat. E un mod de sensibilizare, o ușă deschisă, să zicem, spre a studia trecutul care nu prea mai interesează pe multă lume astăzi. Cum vorbeam și altădată, suntem o lume prezenteistă, pe care nu interesează decât prezentul. Uite, un lucru, cred că nu se vede de aici, în care suntem în mijlocul unui, acest muzeu al satului, în mijlocul unui parc cu mulți copaci și cu multe case tradiționale de lemn, de paie și așa mai departe, puse una lângă alta, o cărămidă. Prea puțin se vede cerul, prea puțin se vede, spre exemplu, în aglomerarea asta, totuși da, că prea puțin cerul și mai ales nu avem oameni în acele case. Și nu avem nici măcar niște manechini care să... Niște manechine ar fi fost, da. Niște manechine care să reprezinte portul popular, să arată structura facială, da. Înălțimea. O completare binevenită a lucrurilor de aici, da. Iar acest lucru nu apare deloc. Nu apare. E adevărat, elementul uman nu există. Da. Se vede prea puțin elementul uman, dar se vorbește despre creațiile acestor oameni. Da. Numai că pe noi nu ne mai interesează oamenii. Uh-huh. E o lume în care noi, vizitatorii, formăm populația acestui sat mare. Acestui sat, da, românesc. Omogen, s-a omogenizat într-un mod artificial. Nu? Da. Iar pe de altă parte, nu ne interesează culori, să ne fotografiem lângă exponate, să fotografiem, să vedem, să luăm aer. Însă, mai puțin ne interesează cum să păstrăm acest loc sau cum să îl lărgim. Adică, cu acești bani, 10 lei intrarea pentru adulți, abia poți să îl conserve, da. Abia poți să plătești pe oamenii care îl păzesc. Da, care au curățenie pe aici. Da. Dar pentru extinderea lui nu mai există interes, nu? Dar, spre exemplu, dacă n-ar fi fost statul român care să investească, da. Sau inițiativa privată, da. Un om de știință care să fi adus toate lucrurile astea din trecut în prezent. Nu le aveam deloc. Ar fi venit o familie, o persoană privată care să construiască toate lucrurile astea? Ar fi putut să apară toată lumea asta dintr-o inițiativă privată? E greu de spus. Ar fi trebuit mulți bani, da. Și după cum vezi, la noi cele mai multe muzee s-au creat într-o anumită epocă în care a existat o anumită idee să ne întoarcem, să ne conservăm spiritualitatea, tradiția. O idee care moare foarte repede. Dacă nu este susținută de oameni care au aceeași înălțime a recuperării istoriei, aceeași înălțime noi ideii. Noi trăim o altă epocă în care nu interesează deloc și se consideră că nu are nicio valoare această întoarcere și această recuperare a trecutului. Că nu ne interesează prezentul, ne interesează modernizarea, ne interesează viitorul, ne interesează să mergem în pas cu tehnologia. Și e o opinie, din păcate, mai răspândită, dar care e susținută parția, nu în toate țările se susține același, după cum știm, alții japonezi, americanii țin să-și muzealizeze, să-și conserve orice parte de patrimoniu, orice element de patrimoniu, ce consideri, chiar dacă unele, să zicem, sunt mult mai noi decât și mai puțin importante decât puțin ale noastre, da. Pentru că aici e vorba despre ce au creat comunități românești de-a lungul secolelor. Noi luăm o moară din secolul 18 sau o casă 17. Din secolul al 19-lea, da. Sau al 17-lea, dar ele sunt tipare de gândire și de existență vechi. Da, cred că foarte vechi. Da. Cred că foarte, mult mai vechi decât... Reprezintă modul de a fi, de a gândi simplitatea românească, gingășia românească, că vedem culorile. Da. De exemplu, am observat și data trecută când am mai fost, că în delta merge albastru închis, da, intens, e adevărat. Albastru ultramarin. Da, putem să considerăm simplitatea pe de-o parte și o rezultantă a istoriei și ceva impus de o istorie zbuciumată, dar pe de altă parte vezi că și simplitatea asta are complexitatea ei. Da. Și chiar în lucruri modeste, oamenii, sau cu mijloace modeste, foarte modeste, primitive, făceau lucruri reușeau foarte să de bun gust. Facă lucruri de finețe artistice, frumoase. Da. Admirate astăzi de noi și chiar cu uluire, uneori. Nu mai știm cât au costat, câtă muncă și câtă suferință câtă pentru muncă, ca să le faci. Da. Corect. Acum sunt doar exponate, însă ele au reprezentat munca unei familii. Da, și probabil, așa cum intuim, reprezintă o tradiție, un mod de a trăi păstrat de-a lungul veacurilor, pentru că nu avem, e adevărat, nu avem niște mostre foarte vechi, să zicem. Da. Din primul mileniu, sau eu știu, din primele secole ale mileniului al doilea. Sau le avem, dar sunt mai mult de piatră în casele romane, la Sarmisegetuza, la Tomis. Da, e adevărat, eu mă referam la casele țelenești. Sau avem castele, avem bisericile românești. Cele de piatră, da. Care sunt, sau temeliile lor, sau da. Niște sau alte vechi. Lucruri, alte lucruri de 300-400-500 de ani. Da. Care sunt în jurul sau în interiorul mănăstirilor. Da, dar vreau să spun, ne putem imagina că tehnologia asta pe care o găsim aici, așa, țărănească, e ceva care datează de foarte multă vreme, e foarte veche. Și în același timp e personală, aparține personală, poporului da. Român. Da. Pentru că am observat acele ustensile de paie, cu mai multe furci da, alea cu, paiele, da. Da, cu 3, cu 4, cu 5 colți. Da. Sau am observat cum se făceau cuptoarele sau putinele sau anumite lucruri din locuință sau cum erau paturile foarte ascetice de lemn. Da, și da. Adevărat, monahale, de-a dreptul monahale. Da, și în același timp tot poți ceea ce... Spui. Da, și tot ceea ce găsim în în aceste case, ca și în cele pe care românii le locuiesc, sunt lucruri principale, lucruri durabile, lucruri făcute cu bun gust, durabilitate, trăinicie, care lipsește multor obiecte casnice, tehnologice din ziua de astăzi. Da, da. Sau nu numai obiectelor casnice, ci și construcțiilor. Și construcțiilor. Adică am văzut mese cu trei picioare, scăunele, obiecte cu care se făcea brânza, laptele, cu tot felul de mese, scaune sau astea butoaie Putin, care erau foarte, foarte durabile. Adică obiecte și ustensile de lucru. Ustensile construite și după cum a dictat necesitatea omului. Da. Și în același timp e imprimată... Făcute cu finețe, cu proporții, cu bun gust. Sunt o frumusețe. Îți place să le atingi. Dar proporția, pentru că asta vreau să spun și eu, proporția, bunul gust, rafinamentul pe care îl apreciem regăsim. Și nu numai noi. Și aici, dar și în casele românilor. Nu e o amprentă a ortodoxiei cu sobrietatea și în același timp frumusețea ei plastică și coloristică. Ba da. Pentru că această moderație, eu cred că aparține credinței oamenilor, viziunilor spirituale și întotdeauna și peste tot religia modelează obiectele. Religia, da, adică credința oamenilor, modul de a privi viața, de a privi lucrurile, de a primi mediul, privi mediul în care trăiesc, modelează și dă forma și culoarea și podoaba lucrurilor, modul, felul în care sunt împodobite, în care sunt sculptate, pictate, împodobite casele și așa mai departe. Iar faptul că în fața casei exista, și observăm și aici, existau locuri, canapele, unde se putea discuta, ca și aici, la fântână, arată că românii aveau și timp pentru răgaz, pentru odihnă. Simțul comunității. Noi ne odihnim acum, da. Da, și mai ales gardurile astea mici și foarte transparente, nu? Da. În care puteai să, omul putea să privească în curtea vecinului. Da, și dar puteai să chemi foarte ușor la comuniune și la comunicare cu vecinul tău. Mai remarca și alții. Și cum noi stăm aici pe canapea, în fața unei cruci frumoase și în spate având o fântână, o fântână frumoasă cu piatră. Da, și foarte aproape de noi o troiță. Da, o troiță. Asta arată că românii stăteau și își spuneau durerile și bucuriile într-un mod comunional. Da. Și că singurătatea de astăzi, a noastră postmodernă, așa are rădăcina aici, necomunicarea firească a unora cu alții. Da, categoric, dar dacă știi că observam faptul că chiar aici, la București, între blocurile unde primăria a construit băncuțe, ceva, observam că seara sunt pline. Oamenii resimt această nevoie și ca și cum cineva le-ar fi spus, de fapt, și cred că multora nu le-a spus nimeni cum au trăit strămoșii lor în trecut sau nu, de lucru acesta țin cont. Simt au nevoia, nevoie să vorbească, să comunice, să perpetueze cumva ceva ce există în genele lor. Da. Ceva ce le-au transmis înaintașii. Modul de a vorbi, de a te sfătui, de a comunica cu celălalt în liniște. Da. Și dacă am comunicat mai mult, am învățat să ne ascultăm mai mult unii pe alții. Da. Pentru că una dintre problemele noastre ale românilor e că vorbim fără să mai îi ascultăm pe cei din jur, fără să ne ascultăm pe noi și fără să ascultăm ciripitul, păsările din da, jur. Da, da. Să ne uităm la cer, să ne uităm la iarbă, la apă. Da, asta mi se pare, mai vorbeam noi și altă dată, o mare dramă a lumii de azi, că omul nu mai aude, nu mai vede decât frumusețea mașinilor de lux, nu mai aude decât zgomotul orașului. Mai frumusețea manufacturiată. Da. Frumusețea făcută de om. Nu mai vede da. Frumusețea lui Dumnezeu, care e lângă el și care e atât de bogat. Nimic natural, nimic cosmic, nimic din tot ce ar îmbia la liniște, la sănătate sufletească, la împăcare. Da. Cu sine și cu celălalt. E adevărat, de multe ori, poate că și nouă, ca și altora, ni s-a părut că, eu știu, e prea multă vorbărie la țară, prea mult femeile stau și vorbesc între ele, pierd da. Timpul. Însă vedem acum că e mai rău să nu vorbești deloc și să se instaleze răceala, înstrăinarea asta între oameni, da, distanța, da. Decât chiar e, parcă e mai bine să-ți pierzi timpul vorbind și chiar și nimicuri sau păcute nimicuri, mă rog, decât să nu vorbim unui cu alții. Situația de care ne apropiem noi din ce în ce mai mult, de a fi foarte înstrăinați unii de alții. Da. Și da. Dumneavoastră, doamnă preoteasă, de foarte multe ori ați vorbit despre Biblia cosmică, despre faptul că lumea este vorbirea lui Dumnezeu. Nu mai înțelegem lumea ca vorbirea lui Dumnezeu pentru că suntem înconjurați de prea multă tehnologie sau și aici la sat sau și în mijlocul orașului putem să vedem amprenta lui Dumnezeu, dar puțina noastră credință sau nepăsarea ne face să nu mai vedem amprenta lui Dumnezeu în toate. Pentru că și în ceea ce face omul se vede corect. Ajutorul lui Dumnezeu. E adevărat. Imediat. În primul rând am vorbit despre Biblia cosmică, nu pentru că am vrut eu să vorbesc despre aceea, ci pentru că spre surprinderea și bucurii, spre surprinderea plăcută a mea și bucuria mea, am găsit-o exprimată de foarte multe ori în cărțile vechi. Acum, la întrebare, da, e adevărat, și la oraș, dacă ai privi, dacă ai gândi faptul că și construcțiile, eu știu, gigantice și mașinile foarte luxoase și sau foarte complexe au fost construite tot cu mintea pe care i-a dat-o Dumnezeu omului și cu rațiune, dacă ai privi astfel lucrurile, poți să vezi amprenta dumnezeiască, nu numai la sat, nu numai în pădure, nu numai în mijlocul naturii. Numai în ceea ce a făcut Dumnezeu în mod, în mod nemijlocit. Și în ceea ce a făcut Dumnezeu prin oameni. Și în tehnică și știință modernă. Este evident că rațiunea care a construit toate aceste lucruri a fost implantată, însămânțată de Dumnezeu în om. Ceea ce ne face pe noi să nu mai vedem pe Dumnezeu e trufia. Mândria noastră a celor care consideră că au făcut toate aceste lucruri fără niciun ajutor Dumnezeu sau fără nicio perspectivă a legăturii cu Dumnezeu, fără nicio da, fără îngăduința lui Dumnezeu de a le face. Da. Pentru că am fi putut face lucrurile astea foarte frumos, tot ce înseamnă tehnologie modernă și ultramodernă și gândindu-ne la Dumnezeu. Nu se exclud. Prezența Lui nu se exclude din modul în care e construită racheta care ajunge în cosmos sau orice alt lucru la care ne-am gândit. Sau da. Blocurile sau orașele cu zgârie nori și așa mai departe. Însă, pe de-o parte, cei care nu văd pe Dumnezeu în ele au dreptate în sensul de a spune că cei care le-au construit nu s-au gândit, sau ideologia, mentalitatea care le-a născut, care a născut acest, nu s-au gândit în mod expres la Dumnezeu. La Dumnezeu. Ceea ce poate fi adevărat. Ceea ce poate fi adevărat. În unele, între construcții, între proiecte, da, între proiectele umane. Pentru că este evident că un om care ar vrea să privească cerul și să considere, să n-aibă o legătură ruptă, întreruptă cu Dumnezeu, nu și-ar face zgârie nori sau niște construcții, niște blocuri. Însă, secolul vitezei, cum ziceam noi altădată, nu? Da. Nu intră în contradicție cu, cu ceea ce Dumnezeu vrea să reveleze omului sau îl lasă să descopere. Pentru că omul percepe cu același suflet de la Dumnezeu, da, și cu, în perspectiva lui umană, lucrurile. Nouă ni s-a repetat la școală, trăind în perioada comunistă, și foarte mulți au înrădăcinat această concepție, și anume că tehnologia asta pe care o vedem noi astăzi și toate intră în contradicție cu credința. Da. Și toate descoperirile științifice și așa mai departe intră în contradicție cu credința. O, descoperirile științifice nu intră în contradicție cu credința. Atâta timp cât ele țin de observație, cât sunt reale, cât sunt reale și nu, bineînțeles, concluzii extrapolate și false, evoluționism și așa mai departe, atâta timp cât sunt observații științifice, nu au de ce să intre și în contradicție cu credința. Da. Problema noastră e utilitatea lor, modul în care sunt folosite, modul în care sunt văzute, modul, țelul, scopul pentru care sunt folosite. Dacă e rău, atunci este antagonic lui Dumnezeu și credinței în Dumnezeu și ortodoxiei. Dar dacă nu sunt folosite în scop negativ, nu sunt demonice în sine. Nu sunt... Trebuie să le vedem sensul lor bun. Da. Însă, nouă, se pare că ne e cam lene. Să mai vedem binele din lumea noastră. Ba chiar eu cred că ar trebui, într-un fel, cred că sunt de blamat drept credincioșii pentru faptul că nu ei mai întâi au mers să descopere. Ei ar fi trebuit să descopere aceste minuni ale lui Dumnezeu. Din această, lumea lui, din cosmos. Da, această creație. La noi se consideră și se afirmă că singura cale către Dumnezeu este, eu știu, monahismul, retragerea, ascetismul, în sensul de a fi, de a nu avea legătură cu lumea asta, de a nu inventa nimic, de a te retrage și de a te... E și aceasta o cale. Da, bineînțeles. E o cale de îndumnezeire, ceea ce nu înseamnă că societatea, că oamenii care aleg să trăiască în societate, n-ar trebui să se îndumnezească, la fel ca și cei care aleg să se retragă. Da, și acest mod de îndumnezeire poate să presupună foarte multe căi. Adică consider că mulți sunt limitați în modul cum vor să perceapă apropierea de Dumnezeu. Sau se autolimitează. Sau se autolimitează să, în căutările lor. Da. Se claustrează, se ghetoizează. Lor personal. Da, încercând să fugă din lume, de lume, de anumite realități, de anumite aspecte, deși uneori sunt ipocriți, pentru că se folosesc de aceste realități, pe care în același timp le numesc demonice, dar le folosesc la greu, le folosesc... Da. Nu? Suntem aproape de pomenirea de 9 ani a fericitului Revăzătorului, da, de Dumnezeu. E adevărat. Părintele nostru, care ne-a învățat întotdeauna să studiem, să cercetăm, să nu luăm lucrurile în ușor. Da. Dumneavoastră, ca și mine, am fost ucenicii părintelui Ilie, părintelui nostru duhovnicesc. Da. Cum îl percepeți acum, după ce am fost și la mormânt, de curând și în atmosfera aceasta a pomenirii lui de 9 ani? Ca pe un foarte mare om duhovnicesc, ca pe o șansă imensă pentru noi amândoi pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să-L avem aproape și să-L vedem. Da. Ca pe un om care ne-a arătat o cale extraordinară prin care să ne apropiem și de Dumnezeu și în același timp să nu ne renegăm talentul și darul pe care am simțit în ființa noastră de la Dumnezeu, că trebuie să îl înmulțim. Da. Da, de la el am învățat foarte mult libertatea de gândire, libertatea de exprimare, de a fi și mai ales de a ne lăsa conduși de Dumnezeu spre a ne înțelege pe noi înșine și pe alții. Da. Dar nu considera că asceza și efortul de apropiere de Dumnezeu înseamnă a-ți refuza impulsurile bune spre cunoaștere, spre înțelegere, spre comuniunea cu oamenii. Da. El ne-a fost nouă dovada vie că se poate merge oriunde în lumea asta spre Dumnezeu și în orice condiții ai fi, izolat sau neizolat, în mijlocul lumii sau în mijlocul lumii secularizate. Da, și că e o problemă falsă că ai sau n-ai școală, că ești de la țară sau de la oraș, că te duci în străinătate sau nu te duci, oriunde ai fi și orice ai face, dacă îl cauți cu adevărat pe Dumnezeu, îl găsești și te împlinești. Corect. E adevărat. Cred că oamenilor li se pun foarte multe limite eronate. Adică li se spune că dacă nu ajung la mănăstire, e greu, e imposibil. Dacă nu fac aia sau pe aia altă, dacă nu fac asceza aceea sau aia sau aia altă. Ori nu este, dacă te uiți și în tradiție și în tradiția Vechiului Testament și la Sfinții Părinți, nu e adevărat. Omul care l-a iubit pe Dumnezeu și care a vrut să fie aproape de Dumnezeu, întotdeauna a găsit o cale a lui de a se împlini. Sau Dumnezeu i-a revelat lui calea lui proprie, personală, de a se împlini relația sa cu Dumnezeu. Tocmai, dacă ți-amintești, fericitul Ilie, la un moment dat, noi mai aduceam cărți cumpărate de la București. Da. Și l-am adus la un moment dat pe Sfântul Serafim de Sarov. Da, da, Sfântul Serafim de Sarov. Sfântul Serafim de Sarov și acolo subliniasem eu pe carte, există atâtea căi de mântuire câți oameni există sunt pe pământ. Da. Și lui i-a plăcut foarte mult și mi-a spus da, așa e, a vrut să vadă ea ce ai subliniat aici. Serafim a spus acest. Da, da, și da. A fost foarte bucuros. Fiecare om are o cale a lui spre Dumnezeu, o cale spre împlinire. Așa încât n-ar trebui să fie constrâns și să gândească într-un anumit fel, ci lăsați în cea mai mare libertate de a se apropia de Dumnezeu și dacă e voia și lui Dumnezeu și calea lor de a se duce la mănăstire, vor ajunge și la mănăstire sau în anumite condiții, dar nu. Am impresia că sunt constrânși să gândească numai niște hotare, numai niște limite. Ortodoxie există numai aici, numai făcând asta sau asta, numai știind, renunțați la lucrurile astea. Ori însă noi atâta timp cât avem dumnezeiască liturghie și în bisericile mirenești și în mănăstiri, de ce punem problema că Dumnezeu e mai prezent într-o parte decât în cealaltă parte, când peste tot Dumnezeu este slujit, căutat, este iubit și cred. Problema este a noastră, cât fiecare dintre noi împlinim voia lui Dumnezeu, cât fiecare dintre noi ne implicăm în relația noastră cu Dumnezeu. Ai tocmai amintit cineva recent de sau se amintește foarte adesea de pilda din viața Sfântului Antonie cel Mare, în care Dumnezeu i-a dat Sfântului Antonie exemplu unui cizmar, care da, avea o viață mai... Noi ne amintim pilda asta, dar totuși nu credem în aceste care pilde. Care exista și astăzi oameni curați, oameni sfinți în societatea noastră. Tocmai. Și la sat și la oraș, și în pustietate și în aglomerația urbană. Adică nu ne deschidem ochii spre a vedea unde este sfințenia, curăția, puritatea acolo. Dar de ce nu peste vrem... tot în lume? Nu, dar de ce nu vrem să cunoaștem pe cei de lângă noi? Ne teamă să vedem că ei sunt mai mult decât i-am perceput noi, ne teamă de adevărul oamenilor, atât timp că nu mai vrem să mai cunoaștem oamenii cu adevărat? Eu cred că e vorba și de foarte mult orgoliu. Am devenit foarte orgolioși. Foarte iubitor de, și noi. Foarte iubitor de sine. Și văd că mulți nu mai suportă astăzi să nu fie cumva umbriți de personalitatea altcuiva. Să nu cumva se strice părerea de sine prea bună. Da. Să nu cumva să laude pe cineva, să se vadă ceva bun la cineva. Și așa cred că privind și... superficial lucrurile. Da, nu vreau să spun... oameni. Privind și laudând exclusiv viața monahală sau asceza extremă a unor monarhi, consideră... Nu mai văd și momentele de sfințenie ale mirenilor, da, adică nu, și în general. Așa pot să se îndreptățească, să spun, aceia trăiesc în niște condiții speciale pe care noi nu le avem sfinți. Și de aceea sunt sfinți. Noi nu putem, noi pentru nu putem că nu suntem acolo. Da, noi nu putem ajunge. Dar dacă s-ar duce acolo... Dar în primul rând că nu se duc și în al doilea rând că n-ar face nimic. Da. Probabil. Acum fiecare după care conștiința lui. Care este sentimentul lui cu care plecați de aici, din muzeul satului acum? La ora aceasta, 6 și ceva, unde văd că toată lumea pleacă, probabil să închid ușile mai devreme sau mai târziu. Ce sentiment plecați de aici? Eu plec cu unul de pace, de liniște și mă bucur că 41 de minute am discutat aici și am înregistrat aceste lucruri pentru viitoarea noastră carte de interviu. Da. Și eu am un sentiment de pace și de liniște și de împlinire interioară și de bucurie și în același timp totuși așa o umbră de tristețe, de părere de rău pentru faptul că pe concetățenii noștri, compatrioții noștri, nu-i mai interesează și de fapt nu numai pe compatrioții noștri și pe lumea de astăzi, zicem așa, nu mai interesează să-și cunoască istoria și să-și învețe modul de devenire al ei. Dacă oamenii și-ar cunoaște mai bine istoria, probabil că n-ar mai face atât de multe prostii. Da, n-ar mai face atât de multe greșeli. Că tocmai de-aia ortodoxii noștri bizantini, cum le zicem, începeau totdeauna istoria de la Adam, cum se spune. Da. Adică de la ori în ce secol ar fi trăit, începeau cronografele cu... cu începutul. Cu începutul de la omenirii. Dumnezeu. Da. Începutul lui Dumnezeu. Începutul. Primul... Și așa da. Puteau să... Pentru că era o perspectivă holistică în care puteau să privească istoria, omenirea, lumea în totalitatea ei și nu lucrurile disparat, secționate, secvențial. Ca un întreg. Să vadă ca istoria un ca un întreg. Și acest și lucru... dacă vezi istoria ca un întreg... te simți și tu parte al acelui... te simți și tu parte al acelui întreg. Și simți că ai o înțelegere plenară a ei. Ai și sorry. Nu una disproporționată sau fragmentată, în care ai totdeauna... am avut impresia, înveți una, biologie, chimie, fizică, istorie, geografie în sistemul nostru și totdeauna ai impresia că sunt foarte multe lucruri pe care nu le-ai acoperit, că ești la ești în fața unor fragmente, unor fragmente de puzzle. Creștințele niciodată... sunt fragmentate. Da, modul ăsta scolastic, cum mai vorbeam noi și altă dată, da, de a studia, de a exista disciplinele de studiu. Însă viața e întotdeauna un întreg. Da. Viața nu e un fragment. Da. Noi o trăim cu toată ființa noastră atâta timp cât suntem vii și respirăm viață. Da. Asta este lucrul principal și problema noastră este în ce măsură suntem în stare să scriem și să vorbim despre viața pe care noi am experiat-o, am trăit-o de-a lungul unei vieți. Da. Cred că oamenii care se ocupă cu scrisul, cu această problemă de fond, se ocupă cum să își exprime viața, cum să vorbească despre amprenta lor, despre modul cum au fost amprentați de toate evenimentele pe care le-au trăit. Da, corect, adevărat. E adevărat și pentru că ați vorbit de fericitul Ilie și de pomenirea apropiată pe care o vom face peste 3 zile. Îmi amintesc că ceea ce mi se întâmpla atunci când îl vizitam nu mi s-a mai întâmplat niciodată decât așa cum am mai spus și altă dată, atunci când intram la el în casă, oricare fie la casă, fie la apartament, la tu, nu conta, adică nu casa era, ci locul unde era el, simțeam atâta timp cât stăteam acolo, 2 ore, 3 ore, simțeam o țâșnire de bucurie, o dulceață în inimă și în minte și o țâșnire de bucurie dumnezeiască extraordinară, pe care și care în același timp din persoana sa. În același timp o mirazmă extraordinară duhovnicească și rugăciunea minții se spunea singură în mintea, în capul meu, fără greutate pentru mine. Ceea ce, și asta era un lucru extraordinar, că se întâmpla în momentul în care treceam pragul casei sale, începeam să simt acele lucruri și în momentul în care treceam pragul spre ieșire, adică ieșeam, încetau pe loc. Deci era imediat ce ieșeam, ce pășeam afară din casa, nu mai simțeam toate aceste lucruri. Pentru că funcția părintelui duhovnicesc nu era aceea să înlocuie pe un preot, da, ci să emane viața duhovnicească din el, să te iradieze cu viața duhovnicească și să te îmbie și pe tine la sfințenie. Da. Pentru că el, niciodată, fericitul Ilie, după cum știți, nu a crezut că este altceva decât un mirean. Da. Nu s-a crezut, da, nici monac, nu s-a crezut nici preot, nu s-a crezut nici erar. Nu. El abia aștepta să se spovedească, să se împărtășească, nu, la duhovnicul său. Da. Însă că noi vorbim despre părintele nostru duhovnicesc, nu e părintele nostru duhovnic. Că da, noi categoric, avem, da, în același timp și părinți duhovnici, hirotoniți. Dar era părintele nostru duhovnicesc ca unul care era o persoană harismatică, din cap până în picioare, plin de har, de sfințenie, de rugăciune, de curăție. El ne-a dat să simțim viața dumnezeiască, trăirea vieții dumnezeiești. Într-un om. Bineînțeles că cum trăiește un om la sfânt? El ne spovedeam și nu, nu. El ne... La preoții nu avea duhovnici funcția de preot pentru noi, dar a avut rolul de a ne aprinde părinte dorul duhovnicesc, de a ne, da, aprinde dorul către împărăția lui Dumnezeu și de a ne spune cum arată împărăția lui Dumnezeu, ca unul care a fost răpit în ea și a văzut-o. Da. Și această experiență e unică și nu ți-o pot da prea mulți. Da. Decât alți oameni sfinți. Decât alți oameni sfinți dacă îi întâlnești. Care te iradiază cu prezența lor și lângă ei simți că sunt izvoare de har. Da. De aceea bucuria și recunoștința mea ca și a dumneavoastră a noastră, nu poate să fie decât imensă și imposibil de răsplătit. Pentru că bucurându-ne, mulțumindu-i lui, mulțumim lui Dumnezeu, da, prin el, cel care ne-a întărit pe noi în viața duhovnicească. Adevărat, adevărat. Și cum spuneați în carte, eu eram un copil fără volumul al 10-lea, fără, da, fără experiență de viață atunci. Și față de care el s-a deschis și cu care a vorbit cu toată sinceritatea și maturitatea, ridicându-ne la conștiința. Da. Ne-a crezut numai niște adulți și niște om duhovnicești ca și el, ceea ce noi eram și nu suntem la înălțimea sa dumnezească. Da. Însă, din luminarea lui Dumnezeu s-a comportat cu noi nu doar ca niște ucenici ai săi, nu s-a uitat ca la niște prostuți care vin să îl întrebe ceva, ci s-a comportat cu noi ca și cu niște egali, ceea ce numai un om duhovnicesc, numai un om sfânt, fără mândrie, fără invidie, ne-a vorbit ca unor egali și numai cineva care nu se teme de oameni și care nu este contorsionat interior de întâlnirea cu oamenii poate să facă acest lucru, să vorbească ca unul egal. Adevărat. Noi amândoi am fost obișnuiți de bunicii noștri, tu la Scrioaștea, eu la Roșori, în acea parte a Roșorului care arată mai mult a sat, nu a oraș, acolo unde am crescut, printre oameni. Am fost obișnuiți să ni se vorbească atunci când eram mici, de la egal la egal. Da, să ne se vorbească ca unor maturi. Atunci când eu am plecat la turnul, am fost uluită să văd că oamenii îmi vorbesc ca unui copil. Am plecat la turnul la școală, la turnul Măgurele. Pentru că eram obișnuită cu altfel de dialog. Tocmai de aceea, când m-am întâlnit cu dumneavoastră și apoi când m-am reîntâlnit cu Fericitul Ilie, că îl cunoșteam ca profesor mai de mult, dar nu știam nimic despre el ca om duhovnicesc. Am avut această surpriză extraordinară de a reveni la acest mod de a vorbi, la acest dialog deschis. Foarte uman, foarte uman, prietenesc, foarte părintesc, în care te simți bine, împlinit. În care nu ții cont de vârstă sau de vârsta celuilalt, sau de educație sau de pregătire profesională, ci numai de dorința celuilalt. De folosul. Bine, vrei să-l folosești pe celălalt în mod fundamental. Și mai ales dacă vezi că el întreabă și e avid și e doritor să afle și să cunoască. Da. Tocmai de aceea noi înțelegem foarte greu de ce oamenii nu doresc să fie dialogici și nu doresc să afle, să cunoască. Nu sunt bucuroși. Să aibă relații reale cu oamenii. Și nu sunt bucuroși să primească cunoștințe, nici măcar gratis, atunci când îi se oferă. Nu înțelegem, pentru că noi am fost toată viața foarte bucuroși. Relații firești cu oamenii, relații neparșive cu oamenii. Nu ne-am așteptat ca oamenii să ne vândă, să ne mintă, să ne fure din priviri. Da. Și acum, când întâlnești oameni perverși, oameni care au alte interese, lucrurile ți se par caragioase, dar dureroase. Da. Că oamenii încearcă să te mintă, să te fure, să te ducă spre interesele lor. Da. Însă, în același timp, neîmpliniți sunt ei, cei care doresc altceva. Da. Iar Fericitul Ilie ne-a obișnuit pe noi cu o relație cât se poate de normală și cu mod de a dialoga și de a fi împreună cu oamenii frumoasă. Așa cum simți să fii și așa cum el, adică ne-a vorbit nouă despre, mie cel puțin, despre experiențe duhovnicești care mă depășeau și mă vor depăși totdeauna cu mult. Fără îndoială, nici n-am înțeles. Ne-a pus la masa duhovnicească a experiențelor sale cu bucurie și cu ideea că e cel mai firesc lucru să ne vorbească despre ele. Da. Eu stăteam atunci din cauza fericirii extraordinare pe care o simțeam în sufletul meu stând lângă el și aproape depășind așa limitele a ceea ce oamenii numesc bun simț sau politețea obișnuită, adică stând uneori mai mult decât ar fi trebuit, pentru că nu mă înduram să plec. Și nu, și nu înțelegeam atunci, poate și nici asta, care era rostul. De ce trebuia acelor întâlniri, acelor discuții. De ce trebuia să cunosc pe viu această experiență extraordinară? Pentru că ceea ce simțeam alături de el nu am simțit și nu simt decât în fața sfintelor moaște, ale sfinților în biserici. De asta, pentru un minut, două, cât treci în fața sfintelor moaște. Da, da. Iar la el, era el fiind un sfânt viu, în viață. Fiind viu și în fața mea și fiind... Ne iradia în continuu. Da, da. Și atâta ore cât stăteam, atâta ore simțeam același lucru fără nicio întrerupere. Că Harul lui Dumnezeu se revarsă în continuu din ea. Da, da. Da. Asta era... Era o bucurie pe care o simțeai direct de la izvor. Direct de la izvor. De la sursă. Da. Era bucuria lui Dumnezeu, coborârea slavei lui Dumnezeu în sfinția sa. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această ucenicie sfântă față de fericitul Ilie. Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat în viață. Da. Adevărat. Ne zicem Hristos a înviat tuturor. Hristos a înviat, da. Adevărat a înviat. Și vom merge mai departe. Vom merge mai departe cu mila și cu îndrumarea lui Dumnezeu, ca și până acum. Și ne vom lăsa conduși de Dumnezeu. Așa cum am făcut și până acum. Așteptând oameni de la Dumnezeu, colaboratori de la Dumnezeu. Înțelepciune pentru ceea ce trebuie să facem mai departe. Da, putere de muncă. Arătarea drumului. Putere de muncă și... În slujire și în munca pentru noastră. Pentru că proiecte avem o mulțime, mai puțin forță, sănătate și ajutor. Colaboratori și colaboratori avem. Sau vă mulțumim frumos, doamna proteasă. Și eu vă mulțumesc. 57 de minute pe care le-am trăit aici, pe această bancă. Da, într-o atmosferă care nouă ne e foarte familiar și pe care amândoi o iubim foarte mult. Da, și mai ales acum când soarele zilei de 1 mai 2014 apune. Da. Mai e puțin. N-am fost la mare, unii au fost la munte, alții au stat acasă, noi am ieșit în parc. Numai să luăm aer. Da, am ajuns și aici. Ne vom întoarce cu pace acasă, însă am trăit momente de acalmie interioară. Și acum, auzind vestea că România totuși se pregătește de înrolare pentru viitor război. Imposibil, Doamne ferește. Război, Doamne ferește să nu fie. Produs de către Rusia în Ucraina. Lucrurile ar putea fi dramatice, ca după acalmia de astăzi să vezi că mâine români, ruși, ucraineni se bat din cauza alegerii unui om, a unui șef de stat care alege unilateral. Ne trebuie înțelepciunea de a ne vedea limitele. Așa e când oamenilor li se urăște cu liniștea și pacea. Da. În care au uitat toate ororile trăite sau li se pare că sunt niște povești din manualele de istorie. Da, după 50-60 de ani de nerăzboi, se înceapă acum un război când abia am trecut printr-o criză financiară foarte puternică, resimțită, dureros. Lucrurile par de domeniul incredibil. Da, poate că pentru unii e numai așa, un exercițiu în care să-și probeze, eu știu, armele nucleare, bombele, da, și ce jucării au mai inventat ei. Însă pentru alții, dacă Doamne ferește... Milioane de oameni. Milioane de oameni, e o dramă cumplită, însă Dumnezeu știe ce face cu fiecare. Vă mulțumesc frumos, doamnă preoteasă. Și eu foarte mult. Dumnezeu să ne întărească în toate. Amin. Să rămână.